زہر نصیب اگر دانتوں سے خون نکلنے کی وجوہات اور اس کا علاج بھی ارشاد فرما دیں. اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، پیٹ کی خرابی سے بھی آ سکتا ہے، تو اگر ان کو قبض رہتی ہے تو ان کو اپنے پیٹ کا اچھی طرح علاج کرنا چاہیے. باقی ایک وجہ ہوتی ہے خون آنے کی، دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان ٹاٹر جمع ہو جاتا ہے، غذائی اجزاء جمع ہو کر اندر میں، یعنی کہ دانت اور مسوڑے، کیونکہ دانت جو ہے وہ مسوڑوں میں سمجھو کہ وہ چبھے ہوئے کچھ اندر تک داخل ہیں، یعنی گوشت میں، دانتوں کے ساتھ جو گوشت لگا اس کو مسوڑا بولتے ہیں. غذا کے اجزاء اس میں باریک باریک اجزاء، جیسے چائے ہے، چائے کے اجزاء تو بالکل ہی باریک ہوتے ہیں، گاڑھا چائے ہمیں تو بالکل یعنی کہ وہ لکوڈ ہی نظر آ رہا ہے اور ہے بھی لکوڈ، لیکن اس میں کوئی چیز ہے جبھی تو لکوڈ بنا، پانی ایسا گاڑھا لکوڈ کیوں نہیں ہے. تو دودھ ہے، سالن ہے، چاول ہے، سب کے اجزاء باریک باریک اجزاء اس میں گوشت کے اندر جا سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ جمتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح. تو یہ گوشت تو یہ تھوڑا مطلب یعنی کہ دانت جو ہے وہ گوشت کو چھوڑنے لگتے ہیں. تو اب انگلی آپ کی لگے گی، مسواک لگے گی، یا کوئی چیز کھائیں گے تو خون نکلے گا. تو بار بار خون نکلے اس سے بہتر یہ کہ جیسے ایک آدھ بار اچھی طرح اس کو مسل لیں آپ، اگر خون ہو ہی گیا تو عارضی طور پہ اس کو خون نکال دیں جمع ہوا، اور اتنی احتیاط سے تھوک وغیرہ نکالیں کہ چھینٹے اس کے آپ کے اوپر نہ آئیں. اب آج کل انہیں بیسن میں سہولت رہتی ہے، وضو خانوں میں سہولت نہیں رہتی. وضو خانے اتنے غلط بنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے احتیاط کر بھی نہیں اور دوسرے اگر وضو کر رہے ہیں تو وہ اتنی اس کی سطح نیچے ہوتی ہے، وضو خانے اونچی ہوتی ہے کہ دوسرے کا نل کھلے پانی میں تو چھینٹے آتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ناپاک ہو جائیں گے اس سے. تو وضو خانہ جو فیضان مدینہ میں بنا ہوا ہے اور اس کی نقل پر بنایا جائے تو کافی بچت رہتی ہے. یا وہ میرا ایک رسالہ ہے گناہ دھونے کا نسخہ، اس کے آخر ٹائٹل پر وضو خانے کا نقشہ دیا ہوا ہے. تو ہر ایک کو گھر میں ایک وضو خانہ اس طرح بنانا چاہیے، چاہے آپ لکڑی کا چھوٹا سا بنا لیں مگر اس میں ہو سلوپ، کہ پانی کی دھار اس سلوپ پر گرے. تو جب پانی کی دھار سلوپ پر گرے گی تو ظاہر سلوپ تو جلدی دھل جاتا ہے، بل لکڑی ایسی نہ ہو کہ جس سے پانی جذب کرے، بلکہ واٹر پروف بھی لکڑی آتی ہوگی، نہیں آتی تو اس پر کوئی ایسی چیز چڑھا لے کہ لکڑی ننگی نہ رہے، المونیم کی چادر مثلا چڑھا لی تو یہ جلدی دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا. یعنی اتنا بڑا بنگلہ بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، کیا کیا اس میں بناتے ہیں، نہیں بناتے تو وضو خانہ نہیں بناتے، نمازی ہیں پھر بھی نہیں بناتے، بیسن پر وضو کر لیتے ہیں. تو کھڑے کھڑے وضو کرنا ویسے ہی سنت نہیں ہے، بیٹھ کر سنت ہے. بیٹھ کر ہو، قبلہ روح ہو، اونچی جگہ پر بیٹھے، چیٹے نہ آنے چاہیے. خیر، تو یہ تو میں نے آپ کو احتیاط عرض کی. اب کوئی ماہر ڈاکٹر سے بات کی جائے کہ وہ مطلب یعنی کہ اب یہاں ماہر ڈاکٹر ہوتے بھی ہیں تو سب پیسے کھینچتے ہیں. اگر کوئی مولانا بیچارہ مطلب کہیں واز کرے اور اس کو 150 روپے نذرانہ دے دیں، بیچارہ نہ مانگے ویسے ہی دے دیا جائے، پھر بھی لوگ اس کو برا بھلا بولتے ہیں کہ مولانا حلوہ کھاتے ہیں، مولانا مرغی کھاتے ہیں، خود بھلے شراب کی بوتل چڑھا جائیں، حرام کھائیں، سود کھائیں، بینک کے ذریعے کاروبار کریں، سودی لون لے کر، لیکن بیچارہ مولانا اگر کبھی مرغی کھا لے، کبھی حلوہ کھا لے جو حلال طیب ہے، تو بولیں گے مولوی لوگ حلوے کھاتے ہیں. معاذ اللہ، نے کتنا بڑا ظلم ہے. تو خامخواہ مولاناؤں سے یا علماء سے یا دین کی جو محبت کرتے ہیں ان سے نفرت دلانے والی باتیں شیطان نے ایسی باتیں فیڈ کر دی ذہنوں میں کہ بیچارے جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کو بس برا بھلا بولنا ہے نہیں آؤ. حالانکہ تو یہ ڈاکٹر جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کتنا کتنا چارج لیتے ہیں، خالی تھوڑی دیر دیکھنے کے پہلے اپوائنٹمنٹ لو، ان سے. پھر مطلب ہے نا کہ بعض بڑے بڑے ڈاکٹر تو 8-8 دن کے بعد کا تو ٹائم دیتے ہیں, مریض چاہے مر جائے یا سورس لڑو, پھر گھنٹوں انتظار کرو, پھر باری آئے 400-500 روپے, بڑے ڈاکٹروں کے 400-500 روپے, 500-500 روپے دیکھنے کے ہوتے, خالی مطلب یعنی کہ وہ دیکھیں گے, پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے اور وہ دوا لکھ دیتے, دیکھ کر دوا لکھ دیں گے, اور دوائیں بھی چونکہ فیس زیادہ لی ہے بہت مہنگی والی دوائیں لکھتے, اور خود دوائیں اتنی مہنگی ہیں کہ غریب آدمی کانپ جاتا ہے. جن کو تجربہ ہوگا, جن کے گھر میں کوئی مریض ہوگا, ان کو پتا ہوگا کہ دوائیں کتنی مہنگی ہیں, ٹیسٹ کتنے مہنگے ہیں. خون ٹیسٹ کروانے جاؤ, آپ کی آدھی تنخواہ چلی جائے, چند خون ٹیسٹ اگر ڈاکٹر لکھ دے آپ کی آدھی یا پوری تنخواہ گئی, کچھ دوائیں لکھ دے 2 مہینے کی تنخواہ گئی آپ کی, اتنی مہنگی. آنکھوں کے ڈراپس لے لو 250-300 روپیہ, تو ان کو کوئی نہیں بولتا, سارے ستھرے لوگ جینٹل مین ڈاکٹر صاحب آگے بھی چلتے. تو اگر ڈاکٹر صاحب سمجھدار ہیں اور سمجھ گئے مرض کو, پھر بھی چکر کٹواتے ہیں, یہ میرا تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس میں حالانکہ اس کا علاج جو اگر ٹاٹر جم جائے نا, کوئی مشکل نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ڈاکٹر کے لیے کوئی مشکل نہیں, وہ اس کا ٹاٹر جو نکالتا ہے, اس کی جو بولتے اسکیلنگ, وہ اسکیلنگ کرتا ہے. اسکیلنگ 10-20 منٹ کا کام ہے, گھنٹوں کا نہیں, وہ لیٹا گیا. لیکن چونکہ میں ان سب سے گزرا ہوں ان مراحل سے, تو مجھے پتا ہے کہ وہ دھکے کھلائیں گے, 2 دانت کا کریں گے, 1 دانت کا کریں گے, 3 دانت کا کریں گے, بار بار 500-500 روپے کھینچتے رہتے ہیں. یقین مانے مطلب بڑا مطلب ہے کہ نظام جو ہے وہ دھرم برم ہے, خدمت خلق کا خالی نام ہے. ہاں خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ بھی کر دیتے ہیں, دنیا خالی نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں, بندہ ڈاکٹر بنتا کہے کوئی مالدار بننے کے لیے, انجینئر بنتا کہے کوئی پیسے کھینچنے کے لیے. تو یہ سارے مال جمع کرنے کے نسخے ہیں. اور مولانا کیوں بنتا ہے؟ دین کی خدمت کے لیے. حافظ کیوں بنتا ہے؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. لیکن یہ برا, یہ اچھے, چلو یہ اچھے, ہم بروں کو بھی یہ اللہ اچھوں کے صدقے میں اچھا بنا دے. تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس یہ چلے جائیں اور اسکیلنگ کروائیں ان کو, مطلب ٹاٹر جم گیا ہوگا, اگر پیٹ خراب ہے تو پیٹ کا بھی علاج کرائیں. لیکن ٹاٹر تو جنرلی جمتا ہی رہتا ہے, سبھی کو جمتا ہوگا, عمر کے ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس کی. کوئی اچھا سا ڈاکٹر پکڑ بھی لیں کہ اس کے پاس ضرورت پڑے تو آپ چلے جایا کریں. اب ٹاٹر نہ جمے, اس کا حل یہ ہے کہ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کریں, تو یہ اجزاء جو ہیں یہ نکل جایا کریں گے. جب بھی چائے پی, شاید بہت سو نے مجھے دیکھا ہو کہ چائے پینے کے بعد پیالے میں میں تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں تو گھما کے پیالہ بھی دھل جاتا ہے چائے کے اجزاء, اور پھر منہ میں پانی گھما کے میں تو نگل لیتا ہوں, کیا نگل دے چائے اگل دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو دانت پیلے نہیں پڑیں گے, کم سے کم پیلے پڑیں گے, اور دوسرا یہ کہ یہ ٹاٹر دانتوں میں نہیں جمے گی. مجھے بہت ٹاٹر ہوتا تھا, چند ماہ میں مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا. اب میں ایسا لاچار اور بے بس آدمی ہوں, میرا کہیں جانا آسان نہیں ہے, یہ پوری فوج ظفر موج میرے ساتھ ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے اس کو بڑا لطف آتا ہوگا, بڑی وٹ پڑتا ہے, روپ پڑتا ہے, بڑے بڑے بدماش اگر خلاف بھی ہیں, کچھ چاہتے بھی ہیں, جو گلی بدل جاتے ہوں گے. لیکن اب میری پوزیشن ہے, مجھے بالکل مزہ نہیں آتا. میں پہلے آزاد تھا, اسکوٹر چلانی تو نہیں آتی مجھے, ڈبل سواری پہ اس طرح بھائیوں کے ساتھ ادھر گیا بیان کیا, ادھر گیا بیان کیا, بس میں گیا, منی بس میں گیا, مجھے وہ دور مجھے بڑا مزہ آتا تھا, آزاد تھا میں. اب میری آزادی ختم ہوئی. اب میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ پانی کا گھونٹ مطلب بھر کے پھراتا رہتا ہوں. کبھی ویسے ہی موقع مل گیا تو پانی کی کلی منہ میں ڈال لی, وہ پھراتے رہے. تو اس سے بھی کیا, اگر کوئی غذا کے اجزاء کھانے کے بعد بھی ایسا کرنا چاہیے, کوئی بھی چیز کھا لی آپ تو اس طرح کریں, تو انشاءاللہ جل جلالہ آپ کا یہ جو دانتوں میں ٹاٹر نہیں جمے گا انشاءاللہ جل جلالہ, اور دانت بھی صاف رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.